Shut up. Merkez Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete. Haftanın son Açık Gazetesi'nin açılışı yapıldı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Van Morrison'a da bir günaydın diyelim. George Ivan Morrison, 31 Ağustos 1945'te Belfast'ta, Kuzey İrlanda'da doğmuştu. İrlandalı bir ozan, Troubadour da diyenler var. Onun Brown Eyed Girl adlı parçasıyla açılışımızı yaparak başladık programa. Bu haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Dün tatildi, bir gün ara vermiştik. Şimdi devam ediyoruz. Bugün tarihte bugün neler olduğuna bakınca 1928'de Bertolt Brecht'in 3 kuruşluk opera adlı oyunun ilk gösteriminin Berlin'de yapıldığı haberi var. 2006'da da Edvard Munch'un ünlü tablosu Çığlığın çalınmasından sonra Norveç polisinin yaptığı bir baskınla yeniden ele geçirilmesi var. 2010'da da Irak Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın yaptığı bir konuşmayla resmen bittiğinin ilanı var. 2 sene geçmiş demek ki aradan. Yani Irak'ın durumuna baktığınız zaman, evet, pek de farklı çok görünmeyen 2 sene. Kanlı olaylar da devam ediyor. Ama bu böyle işte zaten. Evet, günün haberlerine bakalım şimdi. Bugün özet yapabilecek zamanımız da olmayacak. Sıradan gidelim. Öncelikle çok bir dizi, gene dünyanın iklim dengesinin bozulduğuna dair haberler var. Tropik fırtına Isaac'in durumuyla başlayabiliriz. Körfez bölgesini vurduktan sonra ağır yağmur ve rüzgarlarla 730 binden fazla insanın Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde elektriksiz kalmaya devam ettiğini söylüyorlar. Evet, bu kötünün içinde iyi olarak da söyleyebileceğimiz bir şey daha var. Kasırga yavaşlıyor. Yani saatte 20 kilometre hızla esmekteymiş son saatlerde. Fakat 112 kilometreye kadar bir hıza ulaşabilmiş esen rüzgarları. Çarşamba günü kasırganın ardından da kökleri sökülmüş ağaçlar, yani böyle yıkılmış evler bırakarak Louisiana ve Mississippi'yi terk ettiğinden bahsediliyor. Ama tam da terk etmiyor işte. Yani New Orleans'de mesela şehir sakinlerinin, ki yeniden inşa edilmiş bir şehir orası, yoksullar gitti ve bir daha da dönemediler. %60'ı elektriksiz kalmış ve bazı semtlerinde de şehrin seller görülmüş, su basmaları görülmüş ama şehrin yeniden milyarlarca dolar harcanarak yapılan levi denilen setleri dayanmış ve Katrina kasırgasında olduğu gibi 7 yıl önce, tam 7. yıl dönümüne rast gelmesi de tarihin bir ironisinden ibaret olsa gerek diye düşünüyoruz. Onun tekrarını engellemiş. Fakat her konuda hazırlıklı görünüyorlar galiba. Çünkü New Orleans valisi de sokağa çıkma yasağı ilan etmiş. Evlerinde kalmak isteyenleri de bir şekilde tahliye etmişler bu kasırga şiddetlenmeye başladığı zaman. Belediye başkanı Mitch Landrieu'du. Bu yavaşlamış halinin de Körfez bölgesine, Meksika Körfezi bölgesindeki bütün eyaletlere de ekstradan ağır bir zarar vereceğini söylemiş yalnız. İşte şimdi de böyle bir şey var. Çünkü gitmiyor, bir türlü terk etmiyor bizi. Bazı fırtınalar hızla geçip gidiyor. Bazıları ise çok daha az güçlü görünüyor ama uzun süre kalıyor ve sürekli olarak dövdüğü için sahilleri ve şehirleri daha büyük zarar da meydana getiriyor. Galiba bütün Louisiana boyunca da bunun bu şekilde kalmasının etkilerini göreceğiz demişler. Evet, evet. Yani ama cana geleceğine mala gelsin lafı galiba burada geçerli olmuş. Şu ana kadar sadece bir kişinin Louisiana'da öldüğü açıklanmış. Ama İshak kasırgası Haiti'de 7, Dominik Cumhuriyeti'nde de 2 kişinin hayatına mal olmuştu. Yo, toplam 14 diye ben sonradan bir rakam görmüştüm. Neyse, aslında çok önemli tabii farklar ama Isaac'in şeyinde BBC'den de bakayım, göremedim onu rakamı ama bir 14 rakamını hatırlıyorum. Isaac'in dışında başka tayfunlar da var. Güney Kore'yi ve Kuzey Kore'yi de vuran ve tehdit eden Bolaven adlı bir tayfun var. Bu sene içerisinde Kuzey Kore'nin özellikle bu tayfunlardan çektiği çok fazla çile olduğu görüldü. Bu iki ay içerisinde ikinci tayfun felaketi, ki birincisi büyük bir sel bırakıp, sel yağmurlar bırakıp, büyük yağmurlar bırakıp ülkedeki zaten var olmakta olan kuraklığı da pekiştirmiş ve mahsulatın da ortadan kalkmasına neden olmuştu. İlk tayfunda da 170'den fazla kişinin ölmüş ve yüzlerce evinde yıkılmış olduğu belirtiliyordu. Şu anda bu rakamlar belli değil. Beklenmekte açıklanacak rakamlar. Evet. Yani son 2 yıl içinde de Kuzey Kore zaten giderek insani durumun çok ağır bir tahribat altında kaldı. Hasar altında kaldığını da söylüyor. Kızıl Haç yetkilileri orada süre gelen, durmadan vuran kuraklık, kıtlık ve açlık meseleleri var. Ama Güney Kore'yi de bu sene vurdu. Evet, hatta Tayvan'ı da vurdu. Yani Kuzey Kore'nin şöyle bir problemi var. Ülkenin nüfusu 24 milyon ve bu 24 milyonu yeterince besleyememek gibi bir sorunu var Kuzey Kore'nin. Yani bu tip felaketler de ufak da görünse, diğer ülkelerin karşısında gene tekrar ayağa kalkabilecek gibi görüneceği felaketler, Kuzey Kore'ye geldiği zaman büyük insani krizlere neden olmakta. Bunların ilk örneklerini de belki de 1990'lı yıllarda görmüştük. Ya. Yaklaşık 1 milyon civarında insan kuraklıktan ötürü hayatını kaybetmiş. Ölmüştü, evet. Öyle bir, yani nüfusunda çok azımsanamayacak çok büyük bir bölüm. Yani büyük felaketler yaşanıyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Ülkede altyapı sistemi de, Kuzey Kore'de altyapı sistemi de oldukça kötü durum demiş. Yetersiz, evet. Mesela Isaac kasırgasına yapılmış olan bu yatırımlar, setlerin yapılmış olduğu yatırımlar olası bir Katrina'yı engelledi. Fakat, evet, ama Katrina'yı da o zamanki tedbirsizlik, FEMA'nın yetersizliği engelleyememişti, evet, gibi meseleler. Devam edelim aslında İngiltere'den de, İngiltere ve Galler'den de çok çarpıcı bir haber var Guardian gazetesinden. Çok ıslak, yağmurlu bir yaz geçirecekmiş Britanya, İngiltere ve Galler. Çok kurak bir kışın ardından 100 yılda görülmüş en yüksek yağmur oranlarıyla geçecekmiş. Bir tren raydan çıkmış, fotoğrafları da var. Önümüzdeki seneden mi bahsediyoruz? Bu geçirilecek olan yaz alakalı olarak. Yani bu geçmekte olan yazın. Geçmekte olan, evet. Yazın 100 yılda görülmüş. Ben geçirilecek mi dedim. Evet. Yanlış söylemişim. Hemen düzeltiyorum. İngiltere ve Galler'de 2012 yazı zaten pek çok kişinin de şüphelendiği şeyi gerçekleştirmiş oldu. En 1912'den beri kayıtlara geçmiş en ıslak, yağmurlu yaz olmuş. Ve bazı, mesela bir yakında, bir Sellafield yakınlarında nükleer santralin, oradaki nükleer yeniden işleme santralinin tesisinin hemen yanından geçen bir tren de devrilmiş çünkü yağmurlardan, raylardan çıkmış. Ki galiba atıklar da bu trenler üzerinden taşınıyordu. Yani Fransa'da bu örneğini görmüştük. Almanya, Fransa üzerinden bu örneğini görmüştük. Bu konuda bir detay vermemiş ama öyle bir fotoğraf vardı. Evet, bütün bu, bir de Dünya Bankası'nın açıklaması var ki çok önemli aslında o da. Evet, onlar da ABD'de soya ve mısır fiyatlarının %25'lere varan oranla zamlandığını, aynı zamanda yani dünyanın tahıl ambarı olarak nitelendirilen Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'da ise yine buğday fiyatlarının %25 oranında artmış olduğuna bir uyarı yaparak, işte Washington merkezli Dünya Bankası dünya genelinde yaşanan bu kuraklık tehlikesine dikkat çekmiş ve aynı zamanda kapıda bekleyen bir gıda krizine de gerekli önemin verilmesini istemiş. Dünya evet. Bankası Başkanı Yim Yong Kim, gıda fiyatlarında görünen bu ani artışın milyonlarca insanın hem sağlığını hem de varlığını etki edebileceğine dair bir uyarı da yapmış. Evet, tabii bütün bunu zaten haftalardan beri, birkaç haftadan beri özellikle vurgulayarak söylemeye çalışıyorduk. Nihayet Dünya Bankası'ndan da gelmiş. Yani yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, aynı zamanda Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'da da oldukça büyük hasat tahribatı olduğu söyleniyor. Ve ayrıca Dünya Bankası da nihayet şeyden de bahsetmiş. Biyoyakıt denilen, işte etanol yapıyorlar ve arabalara, insanları değil, arabaları beslemek için kullanılıyor ve %40'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde mısır üretiminin bu işe gidiyor. Bu yükselmenin sebeplerinden de birisi oydu. Evet. Bir de şeyden bahsetmek lazım bu durumda. Oxfam yardım kuruluşu, Oxfam hükümetlerin bu hala yiyecek fiyatları üzerinde bir müdahale etmemesinin, daha giderek bozulan bir durum karşısında müdahale etmemesinin kabul edilemez olduğunu söylemişler. Bu şey, bekle gör politikası kabul edilemez demiş başkanı Colin Roche. Oxfam zaten dünya çapında gelişme yolunda denilen, yani yoksul ülkelerin yiyecek fiyatlarındaki oynamaların, özellikle yiyecek ithalatına dayalı olanların da etkilerini görüyoruz. Ama hükümetler ortalıkta hareket etmeden duruyorlar. Bekle gör politikası izliyorlar. Bu da kabul edilemez demiş. Bütün bu hengame arasında başka çok tatsız gelişmeler de var. Obama Shell'e yeşil ışık yakmış, son derece yani riskli, hatta %100 felaketle sonuçlanacağı konusunda neredeyse herkesin, bütün yalnız çevreci kuruluşların değil, bu konuda uğraşan bütün insanların da, kuruluşların da felaket geliyor dedikleri bir duruma yeşil ışığı yakmış. Yani Alaska'nın Chukchi Denizi'nde başlıyor. Hiçbir yani herhangi bir kaza sırasında, kaza olması halinde dünyanın en kırılgan denilen bölgelerinden birinde bir faciaya yetişmenin, herhangi bir müdahalede bulunmanın imkanı yok. Ama petrol şirketleri ve genel olarak sistem öylesine aç ki ve susuz ki petrole, bunu yapmadan edemiyor ve bastırıyorlar. Üstelik de yani İçişleri Bakanlığı bakıyor o konuya, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ken Salazar da bakan olmayacak demiş. Herhangi bir şey, kaza olmayacağına inanıyorum. Petrol dökülmesi olmayacağını demiş. Bu yeterli olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Garantisi benim diye mi konuşmuş? Evet, aşağı yukarı öyle konuşmuş. Ve üstelik de bunu Nijerya'da tarihin gördüğü en büyük felaketlerden birkaçına yol açan da şirket hakkında konuşuyor. Yani Nijerya'nın bir bölümünü, Nijer Deltası'nı tamamen mahvetti. Orada yaşayan insanların filan hepsinin ölümüne, kanser olmasına, çeşitli hastalıklardan kırılıp gitmesine yol açtı. Buna bilindiği halde yapılmış. Center for Biological Diversity diye bir kuruluş Alaska'da. yani Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nin başkanı Rebecca Noblin de bunun anıtsal bir hata olduğunu söylemiş. Ama Amerika Birleşik Devletleri yola devam ediyor anladığım kadarıyla. Seçimler de yaklaşıyor zaten. Obama ve Romney arasındaki. Onlara da birazdan bahsedebilme fırsatı evet. bulabiliriz. Günün en ironik olayıysa tabii yani trajikomedi niteliğindeki olayı da bütün bu fırtınalar, kuraklıklar, açlık ve çatışmalar arasında Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinin devam ediyor olması. Bangkok'ta. Bangkok'ta Tayland'ın başkenti. Geçen sene Tayland'da yeryüzünün dördüncü büyük kazası, felaketi olarak nitelendirilen olay olmuştu. Sel basmıştı. Ve ulusal gayri safi yurt içi hasılanın, yani milli gelirin diyelim, %18'ini götürmüştü. Çünkü bütün bu bilgisayar endüstrisi, hardware şeyleri yapan, o hard diskleri filan oyunları yapan bütün şirketler sular altında kalmıştı. Şimdi orada yapılıyor. Ve yapıldığı yerde, yani Doha'da, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da yapılacak Kasım ayında iklim zirvesi var. Dünyanın en büyük karbon ayak izine sahip ülkelerinden biri, belki de birincisinden bahsediyoruz. Orada yapılacak. O yetmiyormuş gibi bu saçmalığı. Şimdi Kore'de ölümcül tayfunlar, New Orleans'de 7. yıl dönümünde Katrina'nın tekrar bu Isaac kasırgası ya da tayfunu ne dersek diyelim işte. Ve bütün bunlar yapılırken ve küçük ada devletlerinden Marlene Moses, Nauru'dan demiş ki bütün bunlar olurken hala sera gazı salımlarını azaltmak için bir konuşma olmaması hakikaten insanın aklına durgunluk verecek bir durum. Ama böyle 193 üye Birleşmiş Milletler İklim Çerçeve Sözleşmesi gereği toplanıp duruyorlar. Tam bir insanlarla alay eder gibi aslında ama ne yapalım, böyle devam edeceği benziyor. Evet, bir yandan da dünyada, dünya üzerindeki bu inşaat süreci de devam ediyor. İki hafta önce hatırlarsanız Brezilya'nın Amazon Nehri üzerinde inşa edilmekte olan Belamonte Barajı'nın hakkında çıkan durdurma kararından bahsetmiştik. Ve maalesef dediğimizde o gün, yani dediğimiz çıktı diye sevinmekten son derece uzak olduğumuz durumlardan biri. Bu da belli olmaz diye konuşmuş olduğumuzu net olarak hatırlıyorum. Alt mahkeme kararının yüksek çıkarlar nezdinde bozulması ihtimali, yüksek mahkemede büyük paralar döndüğü için mümkün diye kaygımızı dile getirmiştik. Maalesef o da gerçekleşti ve Belamonte'yi geri çevirmişler, değil mi? Evet, aynı şekilde. Yani bir şekilde orada hem orada yaşayan yerli halkın hem de o çevredeki ekolojik hayatın bir şekilde ölüm fermanını imzalamış oldu yüksek yargı. Evet, yani bölge federal mahkemesi derhal Belamonte'nin durdurulmasını, bu milyarlarca dolara mal olacak ve dünyanın üçüncü büyük barajını oluşturacak bir inşaat bu. Yerel halka, oradaki yerlilere, Yanomami'lere ve diğer yerli halklara danışılmadığını, bunun da anayasaya aykırı, anayasanın ihlali anlamına geldiğini, dolayısıyla anayasaya aykırılıktan bunu bozmuştu, yapılmayacak demişti. Çok tarihi bir karardı ama dediğimiz gibi de işte biraz endişe ile karşılamıştık. Nitekim şimdi iade edilmiş. Yani yerli halkı göçmek zorunda kalacak o bunca yıldır yaşadığı bölgelerden. Evet, Brezilya Kongresi'nden, meclisinden 2005'te geçmişti. Şimdi Yüksek Mahkeme döndürmüş kararı ve ne diye nasıl döndürdüğünü de anlayabilmiş değilim gerekçesinde. BBC'den okumaya çalıştım ama yani orada da detaylı bir bilgi yoktu. detaylı bilgi. Olayın üzerinden iki gün geçmesine rağmen detaylı bir yol. Hangi gerekçeyle şey yapmış? Dünyanın üçüncü büyük hidroelektrik şeyi, barajı ve binlerce yerliyi oradan. Belki 10.000 üzerindeki yerliyi yerinden yurdundan edecek ve tamamen bütün geçim kaynaklarından filan da yoksun kılacak. Yani çevreye olan, küresel iklim değişikliğine olan etkisini bir yana bırakıyoruz. Sadece orada yaşayan, oranın öz be öz kendi halkının da mahvına sebep olacak bu kararı nasıl vermiş bilinmiyor ama hükümet zaten şey diyor, enerji bakımından daha kendi için yeterli, özellikle Amazon bölgesinde yeterli kılacak bizim fosil yakıta ihtiyacımız var diyorlar. İşte dedim, biraz önce bahsettiğim gibi yerli halka oradan gidecek ama nereye gidecek? Muhtemel komşularına gidebilir. Örneğin Peru'ya gidebilir. Fakat Peru'da durum nasıl yerli halk için? Bu da ayrı bir haberin konusu. Peru'da Brezilya sınırında yaşayan 80 Yanomami yerlisinin Brezilyalı altın arayıcıları tarafından öldürülmüş olduğu haberi gelmekte. Ya daha doğrusu bundan korkulduğu söylenmekte. Kabilenin kaldığı kampta Brezilyalı altın avcıları helikopterle saldırıda bulunmuşlar ve 80 kişilik... Peru değil de Venezuela. Ben Peru diye almışım. Venezuela. Evet, Venezuela, doğru söylüyorsunuz. 80 kişilik yerli kabilesinden sadece 3 kişinin sağ kurtulduğu söylenmekte. Evet, günün yani en ağır kabul edilmesi, içselleştirilmesi en ağır haberlerinden biri de bu. Yüzlerce yerli kabile yaşıyor da Venezuela, Brezilya sınırında, Amazon yağmur ormanlarında büyük bir katliam gerçekleştirilmiş. Yanomami kabilesinden 80 kişinin kaldığı kampa Brezilyalı altın avcıları helikopterle saldırıda bulunmuş. Evet, bu altın avcılarına Garimpeiro adı verilmekteymiş. Geçmişten kalan bir miras galiba bu İspanyol asıllı altın arayıcılarının yerli halka yaptıkları. Kıtanın keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamilerden bahsediliyormuş. NTV MSNBC'nin verdiği hala haberde. Evet, hala dış dünyayla bağlantısı olmayan ve kendi binlerce ve binlerce yıllık hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Kendi bildikleri usullerle, örf ve adetlere göre ve dünyayla da temas kurmuyorlar ama en yakın modern yaşam alanlarına bile günlerce uzaklıkta yaşıyor. Doğayla iç içe uyum halinde ve işte tırnak içinde ilkel bir yaşam sürdürüyorlar. Ama tabii kaçak maden arayan İspanyol kökenli altın avcıları da var. Yani Yanomamilerin durumuyla ilgili bir film de yapılmıştı. Onların hayvan nasıl bir uyum halinde yaşadıklarını gösteren bir örnek. Colin Firth de ünlü oyuncu, Oscar ödülü kazanan Britanyalı İngiliz oyuncunun seslendirdiği bir kısa filmde mesela yeni doğum yapmış küçük çocukları, bebekleri olan anneler aynı zamanda mesela yetim kalmış ormandaki başka maymunları da emziriyorlar. Başka hayvanlar. Böyle bir uyum hayatı var. Ama altın da kullanmıyorlar nedense. Devlet sistemi içine girmiyorlar. Ve işte Chavez'e de bir suçlama gelmiş. 2000 metre rakımlı bu ormanlarda Yanomami kabilesine gerçekleştirilen saldırılardan haber alınması güç. Hugo Chavez liderliğindeki Venezuela hükümeti de aktivist gruplar tarafından kayıtsızlıkla bu gibi katliamı da önlemekte yetersiz kalmakta suçlanıyorlar. Chavez'e sorsanız benim derdim başımdan aşkın derdi. Şu anda yanmakta olan bir petrol rafinerisinin olduğu ülkede devlet başkanı ve aynı zamanda seçimleri hazırlanmaya çalışıyor. Fakat bundan önce bir şeyler yaptı mı bu konuyla alakalı derseniz hayır, böyle bir haber çıkmadı. Hatta bununla alakalı şiddet olaylarına dair de haberler çıkmıştı. Gerek evet, Venezuela'da gerek de Bolivya'da yaşanan tabii yerlere karşı çok şiddet olayları. Öldürdüler aslında ama bu duyduğum en büyük ve acı katliam haberlerinden biri gördüğüm ve okuduğum. Garimpeiro Rusların saldırılarında öldürülüyorlar. Ve yani sivil toplum kuruluşları zaten madencilerle Venezuela ve Brezilya hükümetleri arasında gizli anlaşmalar olduğunu, bu nedenle güvenlik operasyonlarını yıllardır bu sorunu çözemediğini savunuyormuş. Böylece işte bir yandan Belo Monte barajıyla bir yandan da 80 belki de daha fazla Yanomami'nin de altın avcıları tarafından öldürülmesiyle durumun ne kadar muhteşem olduğu ortada. İki haber daha var. Onları da söyleyip geçebiliriz belki bununla bağlantılı olarak. Bir tanesi bu Güney Afrika'nın Marikana kentindeki madende meydana gelen olaylar nedeniyle tutuklanan işçiler polis tarafından yargılanacak mı diye bir haber var. Polis tarafından vurulan 34 arkadaşların ölümü sebebiyle yargılanacak diye bir haber var. Galiba apartheid bu oluyor. Yani bu neoliberal. Niye ölüyorsunuz diye yargılamak da olabilir. Evet, insanlar. Yani bu da ironinin bir bambaşka yönü ve acı olanlarından biri. Bu suçlamaların hemen öncesinde biraz da böyle Engizisyon mahkemesi tadında şeyler de yaşanmıştı. Sizin bize bu şekilde saldırabilmeniz mümkün değil. Bunu yapabilmeniz için sizin bir şekilde halüsinatif maddeler kullanıp bize saldırmanız mümkün olabilir. Ancak diye de suçlamalar yapılmıştı bu evet, işçilere. Amerikan'a kentteki bu büyük devasa kısmen yabancı kısmen de yerli yani Güney Afrika kökenli sermaye ile işletilen platin madenlerinde ücretlerini artırmak için isyan edenlerin sonu bu oldu. 34 kişiyi göz göre göre öldürdüler otomatik, yarı otomatik makineli taarruz silahlarıyla, piyade tüfekleriyle filan. Ondan sonra da polise karşı koymak, ateş açmak ve ulusal çapta kargaşa yaratmak gibi suçlardan, toplu eylem suçundan 270 kişiye bu suçlama yapılacakmış. Evet, olayda yer alan polisler hakkında henüz adli bir işlem başlatılmamış. Savcılık sözcüsü Frank Lesiego, öncelikli bir komisyonun polis davranışlarını, öncelikle bir polis komisyonun polis davranışlarını inceleyeceğini söylemiş. Ama ben Zuma'dan beklemiyordum açıkçası böyle bir şey. Çünkü madeni ziyaret ettiği zaman işçilere acılarını anladığını, onların dertlerini paylaştığını ve hızlı ve etkili bir soruşturma başlatılacağını söylemişti. Demek ki Zuma'nın bahsedildiği soruşturma buymuş. Dertlerini evet. Paylaştığı kişilere... Sözünü tutmuş adam yani. Acılarını anlıyorum. Hızlı ve etkili bir soruşturma yapacağız. Soruşturma komisyonları kurduk demişti. Buymuş işte. 270 meğerse öldürülen işçiler asıl suçluymuş. Maden katliamının sanığı, maktul ve diğer madenciler. Evet. Ölenler de bundan sorumlu. Güney Afrika demişken çok ufak bir haber de verebiliriz. Dün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel'in Güney Afrika'daki yasama başkenti Cape Town'da başlayacak olan 24. Kongre'ye katılmıştı. Ve burada da başkan yardımcısı seçilmiş olduğu da haberleri gelmekte. Başkan ise eski PASOK Genel Başkanı Yorga Papandreou'nun başkanlığında olacakmış. Burada da bahsedelim. Evet, bir ara verelim ve sonra özet olarak gitmeyi sürdüreceğiz. Açık Gazete. La la la. La Bamba, They Call Her La Bamba adlı parçayla The Crickets grubuna yer verdik. Crickets grubu aynı zamanda mütevaffa Buddy Holly'nin genç yaşta hayatını kaybeden Buddy Holly'nin de birlikte onunla uzun süre rock'n'roll'un kuruluş dönemlerinde, öncü dönemlerinde müzik yapmış ilginç bir grup. O gruptan Jerry Allison'ın da doğum günüydü. O yüzden çaldığımız Buddy Holly'siz bir cricket şarkısıydı size. Jerry Allison 1939'da Texas'ta bugün doğmuştu. Evet, Açık Radyo 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Haftanın son Açık Gazetesi. Bu şey haberleriyle iklime ilişkin birbirinden tuhaf acayip haberlerle devam ederken, ondan da çok uzak olmayan dünyanın en önemli berbat sorunlarından bir diğeri olan göçmenlerin yeni bir kazası haberi var. Avustralya'dan geliyor. Çok ağır. Evet, Endonezya'dan Avustralya'nın Christmas Adası'na doğru yola çıkmakta olan 150 kişi taşıyan bir göçmen teknesi. Bu derme çatma teknelerden bir tanesi gene. Batmış 150'den fazla insan vardı. Dün ve bu sabah itibariyle sabah Türkiye üzerinden baktığımız zaman sabah saatleri itibariyle 50'den fazla insanın kurtarıldığı söylenmekte. Fakat 100 kişinin aramalarına devam ediliyormuş. Ve buradaki insanların çoğunlukla geldiği ülkelerin Afganistan, İran ve Sri Lanka'dan olduğu söylenmekte. Avustralya'ya doğru yola çıkmışlardı. Evet, haberin veriliş tarzı da gerek New York Times'da gerekse de haberin kaynağını oluşturan Avustralyalı yetkili İçişleri Bakanı Jason Clare'in konuşma tarzı da insanı ayrıca da sıkıntıya sevk ediyor. Çünkü mesela potansiyel olarak düzinelerce ve düzinelerce kurtarılmamış demiş Bay Clare. Kurtarılmamış. Yani kurtarılamamış, kurtarılamamış anlamına geliyor. Ama yani düzineler ve düzinelerce deyince insanın aklına da işte 20-40 kişi falan geliyor. Halbuki yani aynı şekilde New York Times'da scores missing demiş mesela. O da 20'lerle, 20'leri ifade eden bir kavram İngilizce'de score. İşte o da mesela en fazla 50-60 kişinin hayatını kaybettiğini çağrıştıracak bir haber yapmış. Oysa en az 90, belki de 100'ün üzerinde insanın kayıp olduğu, 150'den fazla göçmeni taşıyan, o da belli değil. Bu yıl sürekli olarak Avustralya'ya ulaşmak için derme çatma, senin de dediğin gibi teknelerle giden o mültecilerin feci, başına gelen feci olayları bir kez daha ortaya koyan, evet, bu olayı. Bununla alakalı da bir rakam var. 9800 deniyor. Sadece bu sene içerisinde Avustralya'ya doğru gelmekte olan göçmenlerin sayısı. 9800 olarak verilmiş. Ölenlerin sayısı belli değil. Belli değil tabii ki. Evet, çok bunu da geçelim. Ama bu arada Avustralya demişken de Avustralya'nın Vietnam Savaşı'ndan bu yana geçirdiği en büyük kayıptan da bahsedebilmek mümkün olabilir. Askeri manada bahsediyoruz tabii ki. Afganistan'da dün meydana gelen çatışmalar sonucunda tam 5 Avustralya askeri ölmüş ve bunun da işte Avustralya'nın Vietnam Savaşı'ndan bu yana en kanlı günü yaşadığı, ordu açısından en kanlı günü yaşadığından söz edilmekte. Evet. Bir de şeyden de bahsederken artık son fırsat olarak bir kez daha konuşalım. Yani bayramlık ağzımızı hakikaten çok kötü açtık ama dün Milliyet Gazetesi'nin yaptığı bir derleme haber vardı. Orman, Türkiye dün alevlerle boğuştu. Orman yangınlarında Muğla'nın 3 ilçesiyle Antalya'nın Serik ve Kırıkkale'nin Çelebi ilçelerinde orman yangınları çıkmaları ve çıkmasından bahsediyorlar. Muğla'daki yangınlarda da sabotaj üzerinde duruyorlarmış. Her zaman olduğu gibi kaçakçı şüpheleri sabotaj şüpheleri var ama Andır'ın ormanları mesela Kahramanmaraş'ta 10 gündür yanmakta. Ayrıca pek yani Milliyet Gazetesi bir şey olarak vermiş. Haritada üzerinden vermiş. İşte Andır'ın Kahramanmaraş, Kırıkkale Ankara yakınlarında, Beypazarı gene Ankara'da, güneyde Antalya'da, Serik'te, Muğla'da Ula, Göcek, Datça, Bodrum'da birçok yangın var. Ve özellikle Andır'ın ormanlarının 10 günden beri yanmakta olduğu haberi var. Evet, bu listeye Aydın ve Kahramanmaraş'ı da ekleyebiliriz. Aynı zamanda orada da orman yangınları var. İşte Andır'ın Kahramanmaraş'ta zaten. Andır'ın diye geçiyor. Evet, bir de Bodrum'da 3 noktada birden çıkmış. İşte insan kaçakçıları mı diye soruluyor ama hiçbir zaman da küresel ısınma ya da bu havaların bu şekilde kurak gitmesiyle bir bağlantı kurulması söz konusu olamıyor. Bundan da bahsetmeliyiz. Evet, aynı zamanda Tunceli'de de. Evet, şimdi onu söyleyecektim. O önemli bir haber. Evet, Tunceli'de de orman yangınları artmakta. Hozat'ta birçok karakol yakınlarında olmak üzere 8 ayrı yerde yangın çıkmış. Yangınlara müdahale edilemediğini söyleyen belediye başkanı Konak, sebebinin devam eden operasyonlar olduğunu söylemiş. Burada çıkan yangınların Konak yangınlarının çıkış nedeni hakkında sorulduğu zaman da soruları şu şekilde cevaplamış. Bir anda neden ilçenin farklı yerlerinde karakolların hemen yanında yangınlar çıkar? Köylüler de yangınların açılan ateş sonucu ya da helikopterden atılan bombaların ardından çıktığını doğrulamaktaymış. Yapılan açıklamaya göre Muzur Koruma Kurulu dan yapılan açıklamalara göre evet. Yani birçok farklı yerde çıkan yangınlardan da bahsedebilmek mümkün Tunceli genelinde. Evet, devam edelim. Hızla geçecek daralan zamanda kısa paslaşmalar yapmak zorundayız, haberleşmeler. İki Rus kadını öldürülmüş ve muhtemelen kanlarıyla duvara da Pussy Riot'ı serbest bırakın diye de bir yazı çıkarılmış. Evet, Rus devlet televizyonunda oluyor bu. Rus devlet televizyonuna bağlı internet sitesinde de şimdi bakın Pussy Riot için artık insan da öldürmeye başladılar gibi gayet absürt ve propaganda nitelikte haberlerde çıkmaya başladı. Evet, birçok defa bıçaklanarak bir anne ve kızı 70 küsur yaşında bir anneyle 76 yaşında bir anne ve 38 yaşındaki kızı Kazan kentinde duvara da bu yazıyla mıhlanmışlar işte. Moscow Times'ın haberi bu da geçiyor. Peki devam edelim. İran'dan da Ayetullah Hamaney'den bir çağrı var. Önemli aslında. Bütün Orta Doğu'yu nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge ilan etmek için yapılan toplantıda Perşembe günü İran'ın yüksek dini lideri Ayetullah Ali Hamaney nükleer silah yapmak gibi bir atom bombası yapmak gibi hiçbir talebimiz yok demiş. Atom bombaları büyük bir günahtır ve bizde Birleşmiş Milletler'de de konuşulduğu gibi bütün dünyanın da uymadığı ama defalarca söylediği gibi Orta Doğu'nun nükleer bombalardan arındırılmasını, böyle bir bölge yaratılmasını istiyoruz demişler. Özellikle İsrail'den bahsedilmek mümkün galiba. Buyurun. Bütün ülkeler için de söz konusu. Evet, Orta Doğu'da bir tek İsrail'in var çünkü. Zaten bağlantısız ülkeler zirvesi yapılıyor. İran'da şeyi de hatırlatmış Hamaney, eski pozisyonunu, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasını da zaten biz imzaladık. Yani İsrail'in imzalamadığını söylememiş de. Fakat imzaladık ve bunu imzaladık ama aynı zamanda da tabii ki barışçı nükleer program isteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz demişler. İslam İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman nükleer silah istememişti ve hiçbir zaman da nükleer enerjiyi barışçı amaçlarla kullanma hakkından vazgeçmeyecekler demişler. Demiş. Bu arada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ne demiş? Bu NAM diye kısaltılıyor. Demiş, hadi canım bağlantısızlar konferansı. Yo, onu dememiş. Bu toplantı, bağlantısızlar toplantısı bir utanç kaynağıdır ve insanlık için bir lekedir demiş. Bağlantısız ülkelerin 120 ülkeden bahsediyoruz. Bunu Netanyahu demişti değil mi? Evet. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu böyle konferans mı olur demiş. Ya aşağı yukarı insanlık için bir leke demiş ama niye leke olduğunu söylememiş. 120'den fazla ülke var. Türkiye'nin temsilcileri de katılıyor. Netanyahu demiş ki bugün 120'den fazla ülke yalnız Holokost'u inkar etmekle kalmayan aynı zamanda Yahudi devletini de ortadan kaldırmayı kendi halkını ilan eden, yemin eden ve kendi halkını da ezen ve binlerce masum Suriyelinin ölümüne de katılan, milyonları da Amerika'ya ölüm, Amerika'ya İsrail'e ölüm diye bağırtan bir ülke burası demiş. Eski İsrail Almanya Büyükelçisi Avi Primor'un Deutsche Welle'ye verdiği bir demeç var. Burada da şeyden bahsediyor. Neden bunları söylüyor? Bu gerekçeleri neden söylediğini gayet net ve sade bir şekilde açıklamış Avi Primor. Avi Primor şöyle diyor. Ben Netanyahu'nun saldırmak istediğine inanıyorum. Ancak sorun şu ki İsrail kamuoyunda bir uzlaşı olmadığı, askeri birliklerle gizli servislerin buna karşı olduğu ve en önemlisi ABD ile görüş birliği içerisinde olunmadığı için İran'a saldırmak onun için çok zor demiş. Kim bunu söylüyor? Bunu Almanya Büyükelçisi, eski Büyükelçisi Avi Primor demiş. Gayet net ve sade bir şekilde açıklamış galiba bu demeçten altında ne gibi bir düşünce olduğunu. Bu İsrail'in... Evet evet bu İsrail'in bağımsızlar... Evet, İsrail'in Almanya Büyükelçisi. Yani bu bağımsızlar. Bir İsrailli Yahudi evet, bunu evet. Söyleyen. Evet, ilginç. Bir de şey var, İsrail'le ilgili küçük bir haber var. Rachel Corrie öldü. İsrail'in anlamsız ve abicemasız yıkımı, Filistinli evleri yıkımını devam ettirdiğine dair bir haber var. Geçen yıl 1000'den fazla insan, yani 2010'a göre 2 kat daha fazla evsiz bırakılmış ve İsrail'in ev yıkımlarına karşı komite diye adlandırılan kuruluşu da kasıtlı bir yerinden yurdundan etme politikası demişler. Bu da bir savaş suçudur. Ve fotoğrafları gördüğünüz zaman başınıza gelse neler olacağını, gerçekten neden savaş suçu olduğunu da görebilirsiniz. İnanılmaz fotoğraflar koymuş Common Dreams internet sitesi. Hakikaten söylenecek söz yok. Bu arada Kanada'da bununla bağlantılı sayabileceğimiz bir haber var. Hükümetlerin nasıl artık hareket ettiğini göre büyük devletlerin gösteren bir şey. Kimberly Rivera diye dünyadaki ilk vicdani redçi, savaşa karşı çıkan ilk kadın, Amerika'daki ilk kadın savaş karşıtı, Irak'ta 2006 yılında çarpışmış, sonradan da 2007'de Kanada'ya gitmiş ve artık daha fazla savaşmak istemiyorum demiş. 4 çocuğu var. 2 çocuğu, en küçük ikisi Kanada'da doğmuş. Fakat Amerika Birleşik Devletleri talep etmiş. Bize geri vereceksin bunu diye. Kanada'da belki de tarihinde çok sık rastlanmayacak bir şekilde olur demiş. Şimdi kadını geri gönderiyorlar. Sınır dışı ediyorlar Amerika'ya. Yani dünyanın gidişatı hakkında bir fikir versin diye eklediğim haberlerden biri. Evet, şu bağımsızlık konusuna belki geri dönüp oradan bir de şu çatışmaların en sıcak bir şekilde yaşandığı Suriye'ye geri dönebiliriz. Hı hı. Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı evimizde oturmuş kurtlarken Suriye konusunda insanlar çok sert konuşmuşlar. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. İlk sert konuşanlardan biri Mursi, Mısır'ın Cumhurbaşkanı Mursi. 30 yılı aşkın süredir İran'ı ziyaret eden ilk Mısır Cumhurbaşkanı olarak geçiyor Muhammed Mursi. Evet, bağlantılar konferansına katılmış. Evet, yaptığı konuşmasında da toplantılara katılan Suriye heyetini kızdırmış. Heyet Suriye'de rejimi eleştiren Mursi'nin konuşması sırasında salonu terk etmiş. Ve Mursi de şu şekilde konuşmuş. Mısır Arap Baharı'nı köşe taşıdır. Tunus'tan sonra başlayan Mısır'daki devrim önce Libya ve Yemen, şimdi de baskıcı rejimlere karşı gerçekleşen Suriye'deki isyanı takip etti demiş. İşte Yeni Şafak gazetesinde bu da Esad rejimine karşı olmak imanımızın gereği olarak verilmiş Mursi'nin yaptığı açıklamalar. Ama bir diğer taraftan da çarşamba günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yaptığı bir açıklama vardı. Beşar Esad da Suriye'de dökülen kandan doğrudan Türkiye hükümeti sorumludur açıklamasında bulunmuş. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kuzeni Rami Mahluf'un sahibi olduğu El Dünya televizyonuna bir röportaj vermiş. Şöyle diyor: birincisi, tampon bölge masada değil. İkincisi, bu düşmanca tutumlar içinde ülkeler ve Suriye'nin düşmanları tarafından ortaya atılan gerçekçi olmayan bir düşüncedir. Bize karşı olan yabancı ülkeler bile bunun mümkün olduğunu düşünmüyorlar demiş. Türkiye'de dozu artan eleştirilere sert çıkan Esad da bazı Türk yetkililerin cahillikleri yüzünden geri adım mı atacağız demiş. Türk halkı bu kriz boyunca bizim arkamızda durdu ifadelerinde kullanmış. Şöyle de bitiriyor sözlerini haber içerisinde Vatan Gazetesi'nin internet sitesinden gelen. Türkiye Suriye'de dökülen kan için doğrudan sorumluluk taşımaktadır diyor. Ankara'yı hedef tahtasına oturtuyormuş Esad. Suriye halkına, Suriye'nin kaderi sizlerin elinizde, halkımızın geniş tabanı ülkeyi de koruyor sözleriyle seslenirken, son dönemde yaşanan şiddet olaylarının artışıyla alakalı ulusun iyi ve milliyetçi olmayanlardan arındırılışı olarak nitelendirmiş. Milliyetçi olmayanlardan arındırıyormuş Beşar Esad Suriye'yi. Bu şekilde anlatıyor. Zaten kendisinin ve kendisinin yanında olan birçok kişinin de belirttiği gibi Suriye'de Beşar Esad yönetimi sadece dışarıdan gelen paralı askerlere, cihatçı selefilere karşı savaşıyormuş. Milliyetçi unsurlardan da arındırıyormuş ülkeyi. Yavaş yavaş böyle ari ırka doğru da galiba gidecek gibi duruyorlar Suriye'de. Ne kadar bunların gerçek, ne kadar değil, tabii ki kestirmek çok kolay değil. Son derece dar alanda zor haber alınan bir yer. Davutoğlu da Suriye içine kamp kurulmasını önermiş ki bu da çok zor durumda bıraktı diye Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ni de ve zor durumda bıraktı diyor BBC Türkçe'nin haberinde de. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'deki krizi ve Suriyeli mültecileri görüşmek üzere bir araya getirirken toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Davutoğlu da acil eylem çağrısı yapmış. Güvenlik Konseyi'ni de eleştirmiş ve Suriye'de dökülen kana son vermek için gerekli karar gösterilememiştir ifadesini kullanmış. Hatta beklentilerin gerisinde hareket ettiğine şahit olmaktan üzüntü duyuyorum demiş. Kamplara da tam koruma sağlanması, Suriye içine mülteci kampları kurması. İşte Suriye içinde mülteci kampı da çok değişik bir formül. Herhalde ilk defa duyuyorum ben böyle bir şey. Daha önceden bunun uyarısı yapılmıştı Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından. Suriye'nin kuzeyi demeye hazırlıklı olun. Yani bazılarının evet, Batı Kürdistan dediği yere Suriye'nin kuzeyi demekte hazırlıklı olun demişti. Bu uyarıyı yapmıştı. Demek ki bu uyarı da bu bahsi geçen tampon bölgede açılacak olan bir mülteci kamplarının olduğu bölgeden bahsediliyor ki en son Birleşmiş Milletler açıklamasına göre 200 bin civarında bir mülteci Türkiye'ye gelebilirmiş. Bundan da tekrardan hatırlatmış olurum. Evet, 200 binle baş edemeyeceğini ve mutlaka Birleşmiş Milletler'in desteğine ihtiyaç duyduğunu da Türkiye ayrıca da söylemişti tabii Davutoğlu'nun da ağzından. Evet, Türkiye'den birkaç haber daha verelim. Evet, bu haberlerden en önemlisi 14 yaşındaki O.J. davasında cinsel istismara uğraması ile ilgili 34 sanıklı davadan tutuklunun kalmadığı haberi. Evet, O.J. diye geçiyor. Yani Sakarya'da 14 yaşında ilk duruşması görülmüş, tecavüz, ırza geçme, cinsel istismar diyorlar. Mahkeme tabii çocuk olduğu için gizlilik kararı vermiş ama kadın örgütleri de adliye önünde bu davanın takipçisi olacağız diye pankart açmışlar. Tutuklu yargılanan 19 kişi öğrenciymiş onlar. Gece geç saatlerde tahliye edilmişler. Mahkeme heyeti dava kapsamında hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Emniyet Müdürü N.Ş.'nin yurt dışına nereden çıkış yaptığının araştırılmasını istemiş. Ayrıca davanın sanık ve mağdurlarının 15 yaşından küçük olması nedeniyle içeriye yayın yasağı getirmişsin dediğiniz gibi. 18 yaşından küçük olduğu için. Burada 15 yazıyordu. Evet, yani 15 yaşından küçük ama zaten 18 yaşından küçükler için yayın yasağı geliyor. Böyle bir şey yeniyor. Kapalı gerçekleşiyor durum. Sadece sanıklar ve avukatlar alınıyor. Bu arada yalnız rumuzlu yazılmış sanık isimleri nedense ilk defa olarak ve işin ilginç tarafı sanıkların basın açıklaması yapan gruba da saldırdıkları sanık yakınlarının kız kendi rızasıyla beraber olmuş, ne var bunda diye de bayağı çocuğun, yani kişi, çocuğun nitelikli basit istismarı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan 60 yıl diğer sanıklar için de, bazıları için de, firari bir polis müdürü de var. Bunların yani, arasında. Evet, dehşet verici bir haber gerçekten. Onun için 60 yıl isteniyor, diğer sanıklar için de 20 ila 35 yıl hapis cezaları isteniyor ama hepsi serbest bırakılmış. Evet, bunu da geçiyorum. Tipik bir Türkiye'nin son dönemlerdeki tipik haberlerinden biri. Birisi de gene tipik olmaya maalesef başlayan bir haberdi. Asılsız iddialarla gazetecileri karalayan Yeni Akit ve Haber Vaktim sitesine karşı kampanya düzenleyenlerden İslami kesimden Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Milat gazetesindeki köşesine son verilmiş. Neden bu kadar çok seviliyor bu internet sitesi ve bu gazete, bastı geçen gazete? Yani bir insanın işine son verdirebilecek kadar seviliyor mu acaba? Aralarındaki ilişkiyi de öğrenmek lazım hakikaten. Milat gazetesi ile bu gazete arasında ne gibi bir ilişki var Yeni Akit. Ama daha da ilginç olanı, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir sivil toplum aktivisti olarak Roboski'li yaralı anne annesini bulmuş asker diye yazdığı çok çarpıcı bir yazıyı Milat gazetesinde yayımlamamışlar ve onu çıkartmışlar işte. Galiba içerikle alakalı, başlıkta değil de, çünkü buna benzer başlıklarda bu trafik kazası olduğu zaman askerlerin öldüğü, askerlerin hayatını kaybettiği durumda da Zaman gazetesinde de örneğin görebilmek mümkündü. Yani bu tarz haberleri Türkiye'de birçok gazetede görebilmek mümkündü. Demek ki içerikte bazı sorunlar varmış Milat gazetesine göre. Evet, Uludere'de kaza geçiren askerlerin yardımına koşan Roboski'li annenin duygularını yazmış ve diyor ki siyasi destek nefreti artırarak da sevgiyi artırarak da sağlanabilir ama kalıcı olan, dini olan, vicdani olan sevgi dilidir. Sevgi ve merhamet mutlaka kazanacaktır diyor. Bunu yazdığı için, işte bunları yazdığı için sansür etmişler yazıyı ve görevden almışlar. İnsanı hakikaten tüyler ürpertici durumlarla baş başa bırakan durumlardan bir diğeri. Şöyle demiş, giriyor yazıya. Askerlerin imdadına koştuğu anda gözünün hiçbir şeyi görmediğini belirten acılı anne, evden kaza bölgesine gidip bütün yaralı ve şehitleri dere yatağından çıkardıktan sonra ayakkabısının olmadığını fark ettiğini kaydetmiş. O sırada aklında askerlerin eşleri ve annelerinin olduğunu aktarmış. Evladımı kaybettim, bari başka annelerin ciğeri yanmasın, hala kucağımda ölen asker için ağlıyorum demiş.

Lionel Hampton ve Bucky Pizzarelli ve arkadaşları birlikte Domenico Modugno'nun bir zamanlar çok ünlü olan parçası Volare'yi yepyeni bir farklı bir yorumla caz dünyasında yorumluyorlardı. Lionel Hampton'ın doğum gününü, pardon, ölüm yıl dönümünü anmak için çaldığımız bir parça bu. 31 Ağustos 2002'de hayata veda etmiş 1908 doğumlu vibrafoncu, piyanist, aynı zamanda vurmalılarda çalışan ve orkestra şefliği de yapmış olan çok ünlü bir caz vibrafon ustası ve Benny Goodman'la Buddy Rich'ten Charlie Parker'a, Quincy Jones'a kadar herkesle birlikte çalışmış çok önemli bir müzisyeni de ölüm yıl dönümünde anmış olduk. Günaydın dedik Lionel Hampton'a. Evet, şimdi spor. Alp Ulagay'la spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, şimdi aramızda bir sorunu da halletmeliyiz. Birkaç günden beri Can'la tartışma halindeyiz. Ben Alex krizi var diyorum Fenerbahçe'de. O halloldu diyor. Önce Türkiye'nin de en önemli meselesi bu. Önce bunu bir çözelim. Hatta dünyanın en önemli meselesi bu neydi ve nasıl çözüldü? Çözüldü mü? Senden bir uzman görüşü rica ediyoruz. Ben de tatildeyim ama kısaca değinelim. Şey yapalım. Bugün ana konumuz bu olsun. Aslında yani kişisel görüşüm şu, referanduma gidilmeli bence. Değil mi? Bir halk oylamasına gidilebilir. Evet, evet. Meclis bir karar çıkarabilir diye düşünüyorum bu konuda. Meclis tatilde yalnız. Öyle bir sorun. Olağanüstü toplantıya çağrılamaz mı bu konuda? Evet. O sorunun önemine, ehemmiyetine binaen. Evet. Ben yetmez hemen ama böyle bir ayda da bir halk oylaması mesela. Evet. Hatta 15 günde. Ben yetmez ama kalsıncıyım. Hem kaleci hem oyuncu olsun. İki pozisyonla beraber devam ettirsin görevini diyorum. Görüşleri daha sonra ama önce usul meselesini halledelim. Evet. Şimdi mesela son olarak sosyal medyadan takip ederek Can şey demişti, çözüldü mesele demişti. Oysa bugün gazetelerde görüyoruz ki Alex krizi Aziz Yıldırım'la yapılan son zirvede, zirve terim çözülmemiş. İyi olmamış zirvede anladığım kadarıyla. Çünkü Alex zirvenin üzerine arkasından konuşmaya devam ediyor anladığım kadarıyla. Evet. Değil mi? Hiç yüzüme bile bakmadı. Evet. Vesaire. Tamamen o ikili görüşmeyi yerle bir eden bir takım şeyleri var, sözleri var eğer gerçekten Alex'in ağzındaysa. Zaten şu son 10 günde Alex'in takındığı tavır tam bir meydan okuma. Önce teknik direktörüne, şimdi de başkana. Yani Aykut Kocaman, hani 3 tane ağası Fenerbahçe'nin son 1-1,5 yıldaki krizlerde de sağlam duran camianın sembol isimleri aslında. 3 ağa. Aziz Aykut, Alex ve Alex de herhalde Fenerbahçe takımının şu an sembol tek oyuncusu. Çünkü öyle bir Türk oyuncu da yok takımda. Hani sembolleşmiş, eski, onun kadar eski. Kaleci Volkan belki. Hani ondan galiba bir sezon daha eski bir oyuncu. Bir onu sayabiliriz belki. Başka öyle bir oyuncu da yok. Kaptan, Türkiye Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi yabancısı olduğuna dair şeyler var. Sözler var. Evet. Hani aslında son derecede Fenerbahçe camiası bünyesinde kuvvetli bir isim. Yani çok önemli bir isim. Ama şimdi bu kadar bir meydan okumada birilerinin gitmesi, yani şey olması lazım. Hani bu düzen herhalde böyle devam edemez. 3A1'den bu şekilde devam edemez diye düşünüyorum. Çünkü şeyde de sportif olarak da sıkıntı var. Ha şu olsaydı toprağa gömülürdü yine. O sözler unutulurdu biraz. İşte takım lige çok iyi başladı. 2 maç 6 puan, goller geliyor. İşte Süper Kupa kazanıldı. Şampiyonlar Ligi'ne kalındı ama öyle de değil. Sonuçlar da kötü. Takım iyi gitmiyor. Ciddi bir sıkıntı var. Doğrusu ben orada ilk hani üçlüden gözden çıkarılacak isim Aykut Kocaman diye düşünmüştüm. Hani futbolda, genelde futbolda ve Türkiye'de de bir klasik. Hani en kolay federlilen teknik direktördür. Ama Aykut Kocaman da geçen hani bir yılda, özellikle bu kriz dönemlerde neredeyse tek başına ayakta duran, hani başkan cezaevindeyken adeta bir başkan gibi davranan kişiydi. Onu yani gözden çıkarmak da büyük sorun olacak. Aziz Yıldırım hani camianın önemli bölümünün taptığı kişi. Bütün çike soruşturmasında direndi. Kulübünü ve kendini savundu. Herhalde şu anda istifa etmesi pek düşünecek bir durum değil. Acaba hani hakikaten Alex'ten vazgeçecekler. Yani bu sezonu biraz feda edip sistemi değiştirecekler mi diye düşünmüyor değilim. Şimdi bu noktadan sonra yani başkana da bir meydan okuma var çünkü. Yani yüzüme bile bakmadı. Hani Aziz Yıldırım ancak hoparlörle, düşünün, stat hoparlöründen anons yaparak susturabiliyor seyirciyi ve hani gittiğinde de ciddi bir tepkiyi göze almak zorunda Fenerbahçe. Alex'ten vazgeçerlerse çünkü hani işte attığı golleriyle, yaptıklarıyla şey olmuş bir isim. Bir kuşağı damga vurmuş bir isim son 10 yılın Fenerbahçelilerine. Gözden çıkarsan kulüp gözden çıkar. Bir de seyirci kalbine tutacaktır. Evet. Peki bir de yani Aziz Yıldırım'ın megafon ya da hoparlörle yaptığı açıklama da dünya tarihinde çok eşine ender rastlanan durumlardan biri olsa gerek, eğer ilk değilse. Ama onun dışında şimdi Twitter ve Twitter'dan yorum yapması yasak gibi de laflar okuyorum gazetelerden. Onlara da gözlerimle inanmakta güçlük çekiyorum ama yine de BlackBerry Messenger diye bir şey, Twitter yasak olduğu için bu sefer de BMM diye, BlackBerry Messenger diye bir şey çıktı. Oradan yazmış ve kendisinin, Aykut Kocaman'ın kendisiyle konuşmadığını, hiçbir randevusunu kabul etmediğini ama arkasında da başkan Aziz Yıldırım'ın olduğunu, yüzüne bakmadığını ve konuşup konuşmadığı bile benimle belli değildi diye, stonewalling dedikleri Amerikalıların çok yerinde bir bulduğum bir tabir, Türkçesi karşılığı yok galiba, duvar, sağır duvar gibi bir metot. Bu pek tavsiye edilmiyor aileler içinde, mutsuzluğu artırıcı bir şey psikiyatrların son zamanda yaptığı şeyler. Yani bir duymazdan geliyor karı kocanın ya da koca karının. Aynı şekilde böyle bir durum olmuş anladığım kadarıyla ve sonuçta da başkan bu kadar uzun süre Fenerbahçe'de kalman olanaksız demiş, futbolu 2014'te bırakmak istediği ne söylediği zaman. Yani 2014 bu kadar uzun zaman Fenerbahçe'de kalman olanaksız dediği 2 yıllık bir süre yani. Biri zaten bu sezon, hani evet, üzerine bir sezon daha evet, kalıp bırakmak istiyor. Herhalde hani onu bıraktı mı yani, hani onu orta vade diye bakalım, hani kısa vade sorun var yani, bu sorun çözülme geri kalın zehir olacak tamamen şey devam edecek yani, tribündeki o mücadele bitmez. Bu hoparlör meselesi, tabi statlar bu kadar teknolojik değilken şey hatırlayın, Alişen böyle durumlarda müdahale ederdi, tribünde kalkar işte eliyle bir tribüne doğru hareket yapar, tezahürat yapan o eliyle sustururdu oraları mesela. Öyle bir etkisi vardı. Evet, ama anons tabii yenilik yani. Bu arada rivayet de muhtelif görünüyor. Yani bir de Aziz Yıldırım'ın daha önce fevkalade arasının iyi olduğu, 3 yıl boyunca yere göğe sığdıramadığı Alex de Souza'nın şimdi karşısında olmasının sebeplerinden biri olarak da şey gösteriliyor rivayet. Ben gazetelerin yalancısıyım yani. Yıldırım Alex'i kendisini cezaevinde yattığı sırada ziyaret etmiş, etmesine de çok fazla ziyaret etmemesine kızmış ve bu yüzden defterden sildiği konuşuluyormuş şimdi. Çadır kurup da yanlış şeye gidecekti. Peki şeyi ziyaret etmiş mi? Alex Ağrı ziyaret etmiş mi? Mehmet Ağrı? Ben de şimdi onu soracaktım. Sen benim ağzımdan aldın. Evet, gitmemiş. Etmediyse zaten bence hiç şey yapalım, oturma izni falan alalım direkt. Aynen posta Brezilya. Evet, gerçi eşinin koluna mı bacağına mı ne Atatürk dövmeleri falan yaptırması, yaşasın Türkiye dövmeleri yaptırması gibi olaylar da vardı ama bunları da siler doğrusu bu. Dövmeleri de geri kazıtmak gerekir. yani zor bir durum kulüp için. Hani sportif açıdan da şu var. 8 yıldır özellikle 8 sezon, işte bu 9. sezon Alex'in skor açısından yaptığı katkı inanılmaz. Takıma hani sürükleyici isim oldu. 2 kere gol kralı oldu. Hem golcülüğü hem asistçiliğiyle evet, ön plana çıktı ama şunu da gözümde bulundurmak lazım. En büyük tartışma bu zaten. Hani Alex'le işte başarılı olur mu başarılı olmaz mı? Türkiye'de olursunuz elbette ama uluslararası anlamda başarı için Alex'in önünde oynayan oyuncular da tabii hep sıkıntılıydı bu dönemde. Yani böyle presçi, takım oyuncusu, forvetlerle oynamadığı için Fenerbahçe hep sıkıntı çekti. Çünkü Alex top ayağına geldiğinde müthiş oynayan bir oyuncu ama geri kalan bölümde pasif kalabiliyor. Avrupa kupalarına çıkıldığı zaman tabii orada başka bir savunma anlayışı var. Türkiye'deki savunma hatalarını bulamıyor. Yani aynı skorerlik orada mümkün değil. Böyle bir sıkıntı da var. Aykut Kocaman da hani kendi açısından haklı olarak başka bir sistem peşinde orada. Yani hani artık Alex takımımızın merkezi olmasın. Hani onu yine belki kullanırız ama başka formüller deneyelim peşinde. O bu geçişte kolay olmayacaktır. Hani bir bağımlılığın olduğu açık çünkü. Yani Türkiye Ligi'nde bile sıkıntı yaşayacak takım. Alexis. Onu göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi bu mesajlar verilmediği zaman sezon içinde çok sıkıntı yaşanır. Yani her puan kaybında Alex nerede sesleri yükselecek tribünde. Yani ligde işler kötü giderse işte Aykut istifa, hatta başkan istifaya kadar gidebilir. Yani öyle bir etkisi var. Ne diyorsun? Onu gözünde bulundurmak lazım doğrusu. Peki o zaman son olarak bu konuyu kapatmak için bir de şeyini alayım. 3A formülü olmadığı takdirde onun yerine mesela 2A 1V mi ne olacak? Galatasaray için çok az süre kaldı. 5 gün var galiba. Alex yollayıp yerine birini aldık. Bir K olabilir mesela falan. Evet. Türkiye gelme söz konusu olan Kaka var. Fenerbahçe evet, birden çabuk davranıp bakın. Yani öyle bir hamle mesela şey olur. 2A 1K. Alex'i gönderdik, yerine Kaka'yı aldık. Evet. Formülü şey de olur. Aa, taraftarda bir şok etkisi de yaratabilir. Hani gitti ama yenisi geldi. Kaka bakın geldi diye. Evet. Valla ben de beğendim bu formülü. Bu tatil sana yaramış. Gayet parlak öneriler de getirmektesin. Peki bunu burada kapatıp bir de şu Avrupa Kupası maçlarında Türkiye takımlarının, futbol takımlarının büyük başarılarına. Evet. Büyük başarılarına göz atalım. Ben maçları izleyemedim bu hafta ama sonuçları ve gidişatları takip ettim biraz. Hani son 5 yıldaki Türk takımlarının tablosu devam ediyor. Klasik. Hani burada konuşmuştuk daha önce hani İngilizce benim de sevdiğim underachiever şeyi devam ediyor durumu. Az başaranlar durumu devam ediyor. Hani yüksek bütçelerden söz ediyoruz. Tüm Türk takımları için iyi transferlerden ama iş uluslararası maçlara geldiği zaman Türk takımlarının klasiği şu: az başarıyorlar. Yani olması gerekenin bile altında performans gösteriyorlar. Hani bu sezonki Avrupa Kupaları bunun kanıtı. Daha gruplara gelmeden 3 takım elendi. 2 takım kaldı. Böyle bir hayal kırıklığı içinde devam edecek sezon. Dün akşam da Bursaspor 3-1'in revanşında uzatmada 4-1 yenildi Hollanda takımı Twente'ye. Bu tam şoke edici bir şey gerçekten. Yani bunu herhalde çok az kişi bekliyordu. Bir Twente yani bir ağırlığı olan bir takım tabii. Hollanda'da da son yıllarda hep zirveyi oynayan, şampiyonluğu oynayan bir takım. O yüzden hani hesaba katmak lazım ama ilk maçın 3-1 olmasından sonra evet, tabii herhalde Bursaspor'un turu geçmesi bekleniyordu ve üst üste 2 dakikada 2 gol yiyorlar. Son dakikada oyuncu ve teknik direktör atılıyor. Hani bütün beceriksizlikler mevcut yine. Hani yönetim beceriksizlikleri diyelim buna. hepsi mevcut. Trabzonspor'da Macar takımı Videoton'la hiç gol atamadan, hiç gol yemeden iki maç oynadı. Penaltılarla eğlendi onlar da. 4-2. Yani gol atamadığı gibi penaltıları da atamamış durumda Trabzonspor. Kaleyi gördüm mü korkuyor bizim çocuklar. İçine evet. Atacaksınız içine. Ya şey yapamamışlar, çalışma yapamamışlar. Eskişehirspor zaten Marsilya'yı eğlenmişti Avrupa Ligi'nde. Şimdi kaldık Fenerbahçe ve Galatasaray'a. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nden bir alt kupaya düştü. Eleme maçında salı akşamı Sparta yenilerle beraber kalarak onlar da hani bir hayal kırıklığı içinde oynayacaklar. Bu sezon başarılı gözüken tek takım Galatasaray. Onlar doğrudan gruplara kaldığı için maç oynamadılar yani. Maç oynasa Galatasaray'da bir tökezleyebilirdi bir yerde arada. Evet, öyle bir... Oynamadan çok iyi bizimkiler. Yani oynamadan çok iyi. Evet, gayet maçla başladıktan sonra. Zaten Galatasaray'ın düştüğü grubunda başarılı olduğu konusunda gazetelerde bir mutabakat görüyorum. Evet, şimdi Galatasaray için şöyle bir şans var. Yani son 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde hiç iyi sonuç alamadı. Zaten herhalde 3 ya da 4 kez oynadı. Sıklıkla Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı Galatasaray. Avrupa Ligi'nde 2 kez gruplardan çıktı. Bir kez son 6'ya kaldı. Yani son 10 yılda böyle bir hatırı sayılır Avrupa başarısı yok. Ama bu sezon bir şansları var. Benim hatırladığım tabii böyle biraz da belki geriye gitmek lazım. Herhalde son dönemin en zayıf Şampiyonlar Ligi senesi bu. Güç seviyesi açısından. Yani burada İngiliz takımları var elbette. Manchester City yine bir güç. Ve diğerleri işte Chelsea, United, Arsenal, Real Madrid, Barcelona var. Geri kalan bütün takımlar, bir de Bayern Münih'i ekleyelim oraya. Geri kalan bütün takımlar bir şekilde baş edilebilir takımlar. Yani İtalya'da büyük sıkıntı var. Zaten 3 tane takımı vardı. Biri de elemede elendi. Udinese. Juventus'la Milan var. Milan en iyi oyuncularını sattı. Fransa şampiyonu Montpellier oyuncularını kaybetti. Kendi liginde bile iyi değil. Bu ciddi bir güç kaybı var Şampiyonlar Ligi'nde. Aslında böyle bir sürpriz takım için çıkış senesi. Yani kurallar denk gelirse birden üst turlarda bulabilir sürpriz takımlar kendini. Yani Galatasaray grubu da tam böyle bir grup. Manchester United ayırıyoruz. Zaten finalist ve şampiyonluk adayı. Ama Braga ve Rumen takımı kulübü yani hani kura öncesi sorsalar Galatasaray bu grubu hemen tak diye alırdı herhalde. Evet, Braga Portekiz'in. Portekiz'in evet. Ama şimdi şey olmasın. Dişimize göre ikinci garanti çıktık anlamı taşımasın. Braga son yıllarda çok başarılı Avrupa kupalarında. Portekiz'in üç büyüklerinden sonra ciddi bir yer edindi Portekiz futbolunda. Yani Porto, Benfica ve Sporting'den sonra. 2 yıl öncenin Avrupa Ligi finalisti. Ama oradaki bazı oyuncularını kaybetti. Hatta Türkiye'ye transfer olanlar bile oldu Ordu Spor'a. Hani kadroya bakımından çok büyük yıldız gözükmüyor ama işte her sene belli sonuçlar alan bir takım. Geçen sene Beşiktaş'la oynamışlardı. Yani hiç belli olmaz Braga'yla oynayacak maçlar. Üstelik son maç Braga Galatasaray. Yani puan puanı 7'ye yakın puan farkıyla girildiğinde riski yüksek bir son maç oynanacak. Rumen takımı da son yıllarda hep işte turlar geçiyor. Bazen Şampiyonlar Ligi'ne kalıyor. Buralarda oynuyor. Hani büyük bir güç değil ama işte Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi tecrübesi olduğu artık söylenemez bu kadronun. Yani iyi bir kadro var. Ama bir arada Şampiyonlar Ligi'nde oynamadılar. Geçen sezon zaten Avrupa Kupası oynamamıştı takım. Bir de şunu bilmiyoruz. İşte geçen sezon lig şampiyonu oldu. Sarı Kırmızılar Türkiye'de. Türkiye Kupası'nda galiba 2 tur oynadılar. Hani Avrupa Kupası yoktu. Hani nispeten daha rahat geçen bir sezondu. Hani Beşiktaş'a, Trabzonspor'a oranla. Şimdi Şampiyonlar Ligi demek, hani çift takvim demek. Çarşamba maç ya da salı maç, hafta sonu maç. İşte bir boşluk, öbür salı yine maç. Yoğun bir takımla gidecek. İşte oyuncular milli takımlarda olacak zaten. Yani o dengeyi çok iyi kurması gerekir. Teknik evet. Sektör Fatih Terim'in. yani kadro değerine, kalitesine bakıldığında ikinci olması lazım Galatasaray'ın, ama işte ben Türk takımına güvenemiyorum maalesef Avrupa kupalarında. Hani ya, bu tür garanti dediğiniz bir sürü eşleşmede bile başarılı olamıyorlar maalesef. Yoksa hani yani bundan daha iyi kura çok olmaz. Onu söyleyelim. Yani ikinci torbada Manchester City vardı. İkinci torba ve şampiyonluk adayı Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon açıkça. Yani şampiyonluk için oynayacaklar, final için oynayacaklar. Öyle tur geçmek için değil. Yani City de gelebilirdi ikinci torbadan. Braga geldi. Ve yani tekrarlıyorum, son derece dengeli bir sezon Şampiyonlar Ligi açısından. Beklenmedik takımının sürpriz yapma sezonu. Kuralar denk gelirse. Evet, avantajlı bir kura çekmiş olduğu konusunda zaten medyada tamamen aynı fikirde, mutabakata varmış durumunda, ama bakalım ne gösterecek. Peki bu haftayı bu şekilde tamamlayalım. Sen de tatilini sürdür. Bir nokta değinelim. Londra'da bu sefer Paralympics başladı. Olimpiyatlardan sonra çarşamba akşamı. Yani bedensel engelli olimpiyatları, olimpiyatlarla, yaz olimpiyatlarıyla hep paralel yapılan Paralympic Games. Olimpiyatların yapıldığı tesislerde bu sefer dünyanın dört bir tarafından gelen 4500 civarında engelli atlet yarışıyor. Yani müthiş hikayeler var. İşte çarşamba açılış töreni yapıldı ve Türkiye'de 67 sporcu da temsil ediliyor. Ciddi bir kafileyle orada. Yani halter, atıcılık, masa tenisi, goalball, tekerlekli sandalye, basketbol, okçuluk, judo, bir sürü dallı temsil ediliyor. Yani 2000 yılında tek sporcu da gitmişti Türkiye Paralimpiks'e. Bu yıl sayı 67. Belki yaz olimpiyatlarından daha ciddi aşama yaptığı bir alan Türkiye'nin. Ve madalyalar, dün bir altın madalya ve dünya rekoru geldi. Muhtemelen olimpiyatlardan daha fazla madalya alacak Türkiye burada. Buradaki şey hikayelerini, insan hikayelerini ve başarı hikayelerini dikkat çekmek isterim. Haftaya tekrar konuşuruz. Evet, zaten onu muhakkak konuşalım. İyi ki hatırlattın. Çok önemli bir insanın cesareti ve gücü açısından gerçekten önemli bir çok hikayeyi de barındırıyor içinde. Peki, çok teşekkürler Alp. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bu Açık Gazete'yi, bu haftanın Açık Gazete'lerini de tamamlamış oluyoruz. Yoğun günler devam ediyor ve önümüzdeki günler ve haftaların da daha parlak ve daha iyi geçeceğinden emin değiliz, ama takip etmeye ve sizinle bütün bilgileri, başımıza neler gelebileceğini birlikte başarabilmek üzere birlikte paylaşmaya, bilgi paylaşımına devam etmeyi taahhüt ediyoruz tabii ki. Bitirirken bugünkü programı ve bu haftaki Açık Gazeteleri gene başladığımız gibi, bugün başladığımız gibi Van Morrison'ın doğum günüyle ilgili olarak, Van Morrison'ın bu sefer Mose Allison'la birlikte yaratmış oldukları Tell Me Something albümünden aynı adlı şarkıyı dinleterek kapatıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Anybody's guess. And you don't see the magic in the moon glow. You're on a one-way street, and your life is incomplete. Well, tell me something that I don't know. You're uptight, it ain't right. Well, tell me something that I don't know. Açık Gazete.